پیشین هفته. سلام، 89 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد ابو عطا اثر درویش خان آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است. Thank you. در 83 برنامه گلچین هفته گوشه‌هایی از دستگاه نوا را که حسین محمد علیزاده و همکاران وی با آواز پریسا اجرا کردند برای شما پخش کردیم. یکی از قسمت‌های این برنامه تصنیفی است در گوشه نهفت که مورد توجه دوستداران موسیقی قرار گرفت. این تصنیف زیبا اقتباس ماهرانه است از یکی از نواخته‌های استاد ابوالحسن صبا. حالا علیزاده همین قطعه را نخست با ضرب اصلی 6/8 سنگین و سپس تبدیل شده آن را به 5 ضربی تند با تار برای شما می نوازد. اجرای گروهی این تصنیف زیبا را با صدای پریسا می‌شنوید. حسین محمد علیزاده، پرویز مشکاتیان و بهمن رجبی قطعاتی را در چهارگاه با تار، سنتور و ضرب می نوازند. قسمت اول پیش درآمدی است در نغمه، قسمت دوم کرشمه زابل و قسمت سوم قطعه است از ساخته های استاد علی نقی وزیری به نام دخترک ژولیده. Thank you. Thank you. قطعه کوتاهی داریم با تنبک تنهای بهمن رجبی. بهمن رجبی در این برنامه چند میزان لنگ از نوع 5/4 و 7/4 را برای شما می نوازد. رؤیای وصال نام ترانه است با صدای نادر گلچین که در برنامه گلهای تازه شماره 120 شنیده اید. این آهنگ را فرامرز پایبر بر روی چند رباعی منسوب به رودکی ساخته است. Thank you. Thank you. چون کار دلم ز زلف او مان گره بر هر رگ جان صدا رزو مان گره امید به گریه افسوس افسوس دون هم شب بز به جلو مان گره حالا به صفحه‌ای از آواز قمر گوش کنیم که گوشه‌هایی از افشاری را خوانده است. گروهی از شنوندگان گلچین هفته پخش دوباره ترانه در کوچه سار شب با صدای شجریان را خواستند. در کوچه سار شب آهنگی است از محمد رضا لطفی که بر روی غزلی از سایه ساخته شده و فریدون شهبازیان آن را برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم و اجرا کرده است. دارید که از شمیل چنین سبیل دسر نمیزد. که چشم پاسخ هست از دریچه های بسته برو که هیچ کس ندا به شکر هشتاد و نهمین برنامه گلچین هفته را با رنگ ناز ساخته استاد علی نقی وزیری به پایان میبریم. این رنگ زیبا را گروه مفتاح اجرا کرده است. دو نهمین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر خدا نگهدار.